Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, tornem un divendres més amb el nostre Murmuri i ho fem com sempre a Marc Auger, el control tècnic, i jo mateixa, Patrícia Palomino. Avui comencem un programa una mica especial perquè fem el número 25 i és per això que donem el tret de sortida també amb un músic molt especial, un suec multiinstrumentista que és la columna vertebral de l'Onity Air. Ja fa temps que Emil es tanca en la intimitat de la seva habitació de la freda Suècia per composar cançons fresques i melòdiques que per sobre de tot el que aconsegueixen és emocionar. Fins ara, al micro d'un minidisc que era el que feia possible que poguéssim sentir les seves fantàstiques i artesanals cançons, però ara la discogràfica Sub Pop ha tingut vista i ha decidit publicar al febrer d'aquest 2007 el seu àlbum L'On i Noah, un dels discos més recomanables de moment. Ara ens quedem amb una petita mostra a la cançó I Am Joan. Johnny, no, we got lost tonight, we got carried away. It takes someone like me to lose track like that and be troubled down. A heart full of plans, but nowhere to run. There were 17 dogs out to drag us down. I got some bruises and I got a scar, but now never gonna let you down. And I got a problem like I knew I would. I told you, never gonna let you down. I must never let you down. Never gonna let you. And everything must start from here. In the sunshine with ease, with somewhere to go. Yeah. Després de liderar projectes com The B-Sides i The Never durant uns anys, Ari Picker ja està llest per treure a la llum el seu projecte en solitari sota el nom de Lost in the Trees, un recull de cançons escrites durant els últims 7 anys. En algun d'aquests temes es pot veure el seu creixement d'interès per la música clàssica, sobretot pels arranjaments orquestrals. I després de grups com Final Fantasy, doncs ja no ens sorprèn massa que els instruments més tradicionals es donin de la mà per crear un pop atractiu. Una mostra és aquest Tall Trees. Los Campesinos, amb exclamació, tot i tenir aquest nom en castellà, són de Cardiff. Ja fa un temps que han estat apareixent en múltiples blogs i ara és quan se'ls obren les portes a la música professional en forma de single a finals de febrer amb el segell britànic Wichita, el mateix de Block Party, per exemple. Escoltem aquest pop energètic amb el seu tema You, Me, Dancing. And we're winding up straight in your sneakers. And I'm dancing like every song he spins his bizzle like all my dance heroes would if they exist. And yeah, it's sad that you think that we're all just seamsters. And even if we were, it's not the scene you're thinking of. To take him prop from 90s boy band fashions, all crop tops from testosterone passion. There's one thing that I could never confess, is that I can't dance a single step. But I don't think right now you care about anything at all. If only there were clothes on the floor, I feel for certain I was bedroom dancing. And it's all flailing limbs at the front line. Every single one of us is twisted by design. And dispatches from the back of my mind, so so long as we're here, everything is alright. If there's one thing that I could never confess, is that I can't dance a single step. to the moon. And it's always sad to go, but it's never that sad, because there's only so many places you can go until you're getting a hug when you go. And on the way home, it seems like a good idea to go paddling the fancies, and that's because it is a good idea. And we're all like a rooster that hits man in a state of nature. We're undeveloped, we're ignorant, we're stupid, but we're happy. El cantant d'una de les bandes més imaginatives dels últims anys, Super Furry Animals, té previst publicar àlbum aquest 2007. Parlem de Groove Reese i el seu segon àlbum titulat Candylon. I és que el que va començar com un projecte eventual per passar el temps mentre el grup treballava en part de les cançons del nou disc, ara sembla que va adquirint més presència pròpia. Reese conserva la seva perspectiva intimista i universal alhora en aquest Cycle of Violence. Cycle of violence, spinning patterns across the sky, set the parole in for consequences and foreseen by man, frog on conclusion, wrapped up in a silver shell, started in motion, watch it spinning, stop your grinning, say goodbye to all. Cosmic encounters, power stations and aeroplanes, start a commotion, specters serving, answered by return, aspects of terror, should be kept between you and I, you're one in a zillion. Continuem amb This Friends of Mine, que és el nou disc de la delicada Rosie Thomas, i és la primer i la nova de la seva companyia. Per fer-ho, ha comptat amb amics de luxe com Sufjan Stevens, que ha col·laborat en la composició com a músic i també com a cantant, però sense treure protagonisme, ja que en la següent cançó, Much Farther Than To Go, Sufjan es conforma en fer les segones veus. Are white as snow. The buildings knows all the people that pass me by, how the smile on his face as he's in love. I took the train all the way to Brooklyn Heights. I remember when you took it there with me. We sat side by side and held hands for some time. We saluted the Statue of Liberty. Just kick my hands together and go home. But I'm not sure where that is anymore. Sing a song her mother sang to her. It goes something about paper dolls and what men prefer. Something about the cross and how her Jesus died for her. Something about love and how it's worth fighting for. I wonder, does love like that exist? Sometimes I cry when it's late at night, and you're not there to lay next to me. Morning breaks and the sun warms my face. How I wish it was you warming me. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. El segell discogràfic Van Robert celebra el 5è aniversari aquest 2007. El tret de sortida de la celebració serà el Festival Van Robert, que tindrà lloc demà dissabte a la Sala Apolo de Barcelona amb l'entrada gratuïta. Hi participaran tots els artistes del segell, que repassaran els seus discos recents i també avançaran les novetats que preparan per aquest 2007. Hi seran Mazzoni, San Josex, Guillamino, Pedrals i el Chico con la Espina en el Costado. A més, estaran ben acompanyats per convidats especials com Pau Riba o Roger Mas. Com hem dit, un dels grups que tocaran serà San Josex, així que nosaltres ara saludem a Carles San José. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Endinsat en procés de gravació de noves cançons? Sí, totalment. Sí, doncs... Parlo des d'un estudi. Molt bé, doncs preguntar-te si podrem sentir aquests nou temes també demà. Sí, de fet, la majoria seran nous temes, perquè... faré una formació una mica, com que hi ha la gravació, doncs el grup està una mica desperdigat i faré una, la formació que estic gravant al nou disc, de manera que la majoria seran noves. Doncs hem de dir que l'únic disc que està editat de moment abans, Robert, és que el que es titula Viva, del 2004, però que a banda de tenir aquest any de referència, el 2004, doncs no devia ser un disc massa ràpid de fer, ja que dins, del disc vas especificant a cada cançó quin any va ser escrita, no? Sí, perquè ja, jo no, o sigui, quan anava a fer tot sense cap, una intenció concreta, no sabia ni que les gravaria ni res, i és on vaig anar fent cançons al llarg de, doncs, de no sé, de 3, 4 o 5 anys, i al moment de la gravació vaig veure que hi havia unes cançons més antigues que es notava per la manera, pel tipus de cançó, que eren més antigues, i vaig trobar que, bueno, que era interessant i que a mi m'agradava concretar això, no? Però no és que jo estigués treballant 5 anys per un disc, no. Jo vaig anar fent cançons i va haver un moment que vaig dir, va, doncs gravem un disc. I llavors suposo que llavors és precisament per això que dins del disc es poden veure doncs, diversos estils, no? I canvis bastant bruscos. Sí, ara també està passant. Suposo que és també, com que avui dia escolta tant tipus de música, en general tothom, també fa que puguem ser molt més eclèctics, no? I potser aquest disc que estic gravant ara doncs potser té una sonoritat més global, però en canvi jo de cançons n'hi ha molt diverses com el disc anterior. Ara el disc anterior és un leitmotiv. Doncs ara em parlaves d'eclecticisme i precisament un artista doncs que és, ho és molt és Pau Riba, que en alguna vegada has afirmat que t'hi sents molt identificat. Serà un dels convidats especials del festival de demà i m'agradaria preguntar-te per aquesta figura, si, doncs, per què t'hi sents identificat. A veure, jo demà tocaré amb en Roger Mas. És en Masoni que tocarà amb Pau Riba, però de fet tots quatre jo crec que una mica estem dintre de la mateixa onda, no sé com dir-ho. Sí. Si es pot dir d'aquesta manera, no? I, a veure, Pau Riba, doncs, almenys concretament amb algun disc seu, doncs, va fer molt bona feina fa temps. I després, al llarg de molts discos, ha anat fent bueno, tot tipus de coses variades, com dius tu, molt eclèctiques. I bé, jo m'hi sento bastant connectat, sobretot per la importància musical i per l'origen de les seves referències, no? Que són entre Amèrica i la música americana i la música tradicional d'aquí. Jo m'hi sento bastant implicat amb això, igual que en Roger Mas segurament també, no? Estem tots bastant connectats en aquest sentit. Perquè què en penses de la figura del cantautor actual? Perquè suposo que allò de la cançó protesta, ja sigui catalana amb Serrat o a nivell internacional amb Bob Dylan, allò ja no és vigent, no? Bueno, és que són altres èpoques. Jo crec que sí, que es pot fer, el que passa que d'una altra manera, no? No sé, no pots acusar potser ningú maldit concretament, no? Jo trobo que això potser abans era més senzill i es podia fer. Quan hi havia en Franco, doncs estava molt clar, no?, que havies d'apuntar. Però ara mateix jo no sé què hi haig d'apuntar. No sé si vosaltres ho sabeu, però jo no. De manera que suposo que el temps són diferents i la manera de fer-ho és diferent. També depèn de cadascú si té intenció de... Si té com ganes d'opinar, no?, sobre segons quins aspectes. Jo, la veritat, que si opino és d'un punt de vista molt anecdòtic i molt més aviat irònic. I sí que hi ha un rerefons sempre doncs, de crítica, però tampoc entendria com si els cantautors fossin els caps d'un moviment polític. M'entens el que vull dir? Sí, sí, i tant. Crec que la diferència és que actualment doncs, la gent va més pel seu compte i no està tan pendent d'un o l'altre, no? Em sembla, no sé. Però tu et definiries amb aquesta etiqueta de cantautor? Mira, jo al principi no m'agradava, perquè a mi m'agradava molt. Jo, o sigui, no sé si em considero cantautor o músic, però a mi la música, o sigui, a mi m'agrada molt la música instrumental, Paco de Lucía, no sé, Pat Metheny... Clar, no sé, jo també me sento molt connectat a aquesta gent. I ostres, jo quan penso en les cançons, és que amb les lletres jo no faig una poesia, després faig una cançó, jo ho faig tot junt, no? Clar, la manera de pensar la música i la manera de pensar les cançons, doncs no les entenc com a vegades s'entén el cant d'autor. Tot i això, ara m'he acostumat i no em molesta, vull dir, al cap i a la fi, també és com és la manera de definir algú que va com per solitari, no?, i fa cançons, no?, i que tant se val amb qui s'ajunti. És la diferència que hi ha amb un grup de gent, no?, que són 4 o 5, i de tots 4 o 5 fan cançons. Aquesta deu ser la diferència. Ara em feies referència a Paco de Lucía com un dels artistes que t'agraden i que escoltes, i també m'has parlat de la música americana. Suposo que aquestes són les teves influències més directes, però tenint en compte doncs, que cantes en català, no tens referents en la llengua catalana? Sí, però a veure, potser com a figures globals, no? Hi ha una gent concreta que m'agrada molt, que és com Paco de Lucía o el Dylan, no? gent com a figura global, en el sentit molt ampli, no? En un sentit molt ampli. Després, clar, de molts artistes diferents m'agraden com coses concretes, no? Per exemple, doncs, a veure, de Pau Riba, doncs, és evident que m'agrada molt, encara que soni estrany, la seva manera de cantar, la seva ironia. També, jo què sé, en català, doncs, jo sé, Lluís Llach, tot i que no, a mi no m'agrada molt especialment, però tenen temes molt bons, en Serrat, l'època catalana, i molts discos de l'època castellana, doncs, també té coses molt bones. En Serrat, per exemple, me quedo, doncs, amb aquesta idea que té tan global, o sigui, que és important la música, però té molt en... A veure, algú ho entendria com algú negatiu, però té molt en compte la persona que escolta, no? O sigui, no fa música pels músics. Jo no veig negatiu, això. Jo crec que no està malament, això. Ara, no s'ha d'oblidar que toques amb músics i que fas música. I a vegades potser Serrat, doncs, l'ha oblidat, doncs aquesta és la part potser que jo veig negativa. L'Adrià Puntí, també, bueno, amb els Un Papa. Clar, sempre hi ha gent, no? Però és que potser de, no sé, doncs una cançó concreta d'un grup que no m'agradi tant, ostres, la trobo genial. Clar, com a artistes globals jo sempre em faig referència a aquests que t'he dit i a altra gent. Però coses concretes, doncs, de molta gent diferent. Ara em parlaves de Bob Dylan, precisament, doncs, vam entrevistar també a Pau Riba i li vam preguntar per Bob Dylan com una d'aquestes figures importantíssimes dins del món de la música i ens deia, doncs, que és d'aquell que s'ha mantingut, per dir-ho d'alguna manera, sense arriscar-se, no?, dins del seu estil i que, doncs, fa poquet publicava un altre disc i ha continuat dins de la seva línia. Tu per quina opció optaries? Per això de, doncs, de reinventar-se o més de mantenir-se en l'estil? El problema de reinventar-se és que és molt cansat, així de clar. No, és que, a veure, composar i fer coses noves és molt cansat i és molt sacrificat psicològicament parlant, eh? De manera que, no sé, me'n recordo, doncs, parlant ja d'aquests mites, en Paco de Lucía, doncs, m'ha explicat que el seu últim disc, que és que l'ha fet amb 60 anys, doncs va arribar a veure fantasmes. Ho va dir d'una manera molt, molt poc definida, però jo ja l'entenc, el que vol dir, que se li mana una mica, no?, al cap. Això és que és molt dur, fer coses noves constantment. Jo crec que amb Bob Dylan, a partir de cert moment, últimament jo crec que cada vegada és menys interessant, sempre té temes bons, però jo crec que ell fins, no sé, té moltes èpoques bones, però ara actualment trobo que s'ha repenjat una mica. Però és que és normal, jo ho entenc també, eh? Per això que et dic, per la duresa d'això, no? És dur des del punt de vista personal, de que has d'esforçar molt, i és dur també des d'un punt de vista... I és difícil també de cara, doncs, al públic, si tu vols mantenir-te amb això, no? O sigui, jo no... M'agrada més la gent que s'arrisca, però, clar, vist des d'un punt de vista personal, doncs entenc que és dur. Ara, jo personalment crec que el dia... Com que, de fet, tampoc és que jo, no sé, em vulgui fer ric amb això. Doncs crec que no... Que del dia que deixi de fer un disc que no és com algú nou per mi o que m'estigui esforçant molt, doncs deixaré de fer-lo pel meu caràcter, que el faci. I des del punt de vista creatiu, estaves dient, doncs, que és dur renovar-se tot plegat, però és dur, doncs, seguir composant cançons i dedicar-s'hi tant quan no és la teva professió, quan no t'hi pots dedicar exclusivament? És el meu cas. Per això t'ho pregunto. Sí, no, jo crec que la gràcia del mercat català, si és que, bueno, es pot dir així, és que això més o menys ho permet. Per què? Perquè, bueno, Catalunya és molt petit i si tu hi fas... Si, jo, la meva opció és fer bones cançons i anar tocant mentre pugui, però clar, jo no me plantejo una gira, jo cada dia, com més toqui, millor. No, en aquest sentit no m'ho plantejo així. Plantejo tocar bastant, però dins les meves possibilitats, i anar-ho portant com jo puc, no? Jo he triat aquesta opció, que potser, doncs mira, potser un dia me decidiré per un cantó o per l'altre, però ara per ara jo crec que ho puc fer. Ara, això sí, ja t'asseguro jo que em fies cansat, eh? Vull dir, és qüestió de molta habilitat d'agenda, però bueno, jo sóc bastant pencaire i no... Molt bé. M'agrada portar aquest ritme, vull dir, no... Però bueno, reconec que a vegades és un problema, però a vegades és positiu, però a vegades és un problema. Ara ens parlaves, doncs, de gires, que tampoc t'ho proposes, però m'agradaria preguntar-te perquè, evidentment, jo la teva música no la englobaria dins d'allò del rock català, sinó doncs d'un altre paquet. Ara tampoc et diria quin, no? Però potser no és el mateix públic i no sé si està tampoc delimitat a dins de Catalunya exclusivament. Per tant, això de que cantis en català, tens intenció de dirigir-te a un públic més ampli? Jo, a veure, jo crec que jo he fet música al màxim de bona que puc i l'idioma no és una excusa per res, no, per mi. Uh-huh. I l'idioma, a més, és molt important perquè jo m'agrada jugar i etc, etc. Però jo intento que la meva música pugui agradar a qualsevol persona de qualsevol del món, no? Yeah. Tot i això, un ha de ser clar, o sigui, ha de ser objectiu en aquest sentit. És molt normal que la gent li agradi entendre el que escolta, no? Uh-huh. Tot i que molt sovint escoltem coses que no entenem, però en canvi ens agraden. Clar. Clar, Em referia concretament, evidentment, al mercat espanyol, que hi ha com uns tabús, no?, en aquest sentit, entre la gent que fa música catalana i, doncs, referint-se al mercat espanyol. Jo crec que la qüestió és fer bones cançons i bons discos. Uh-huh. A partir d'aquí es veurà. O sigui, depèn de l'habilitat de la persona que ho promociona. També depèn de, no sé, del moment, de tu també, doncs, bueno, no sé, depèn de moltes coses. Jo crec que la missió de l'artista, el que fa les cançons i el que les toca, és fer-ho bé, no? Fer el màxim de bé que pugui. Evidentment pots tenir una certa intencionalitat cap a un mercat o cap a un altre. Uh-huh. Però en el meu cas jo he triat això. Jo vull... O sigui, jo el meu idioma és aquest, però no és com una reivindicació. És que jo amb aquest idioma m'hi sento molt a gust. Uh-huh. I és el que faig, però jo crec que podria... A veure, en el meu space, que tothom en té un ara... Sí, i tant. Doncs jo hi entra gent de per tot. Ja tinc amics, diguéssim, entre cometes, de molts llocs. Vull dir que no... Jo crec que la música és música. Ara, de cara a vendre i a discos, no? És normal que hi hagi un mercat que és el català, no? Això és normal. Uh-huh. Per acabar ens quedarem amb el tema de Girona al Japó, però abans de sentir-lo m'agradaria que m'expliquessis què és el que t'uneix amb el Japó. No, amb el Japó no m'hi reneix res. Res? Això és una pel·lícula que vaig veure que, bueno, molta gent coneix, que és Lost in Translation. Sí. Que passa al Japó, no? Uh-huh. I és, també era una manera de exemplificar allò que entres al cine, no? I quan surts no saps a vegades ni on ets, si has quedat molt a dintre... molt ensimismat, per dir-ho malament, o sigui, molt a dintre de la pel·lícula, sí, sí, sí. Entres com una mena de trànsit, no?, que quan surts a vegades no saps ni on ets, ni quan t'estàs, ni res, i això ho trobava molt interessant, i de fet era una mica també la sensació que tenia en aquell moment vital, no? Uh-huh. I va ser, és com una manera d'explicar una sensació, no?, i ja està, de dir, de Girona, oi, me n'he anat a no sé on. Has vist la següent pel·lícula de Sofia Coppola, la de Maria Antonieta? No l'he vist. No l'has vist encara? No l'he vist encara, no. Bueno, però de moment sabem que Lost in Translation et va agradar molt, no? Sí, m'agrada. I després del vídeo? Parlem del vídeo també d'aquest tema. De? Perdona. D'aquest tema de Girona al Japó, el vídeo doncs, que l'il·lustra una mica, les imatges també volia fer referència a això? Bueno, el vídeo et refereixes al camí, suposo. Sí. Vale. El camí, bueno, és un vídeo que va fer Marçal, que és la discogràfica, sí. I molt senzill... amb condició complicada per part meva de que jo no volia sortir massa jo, mira, no sé per què, i va sortir un vídeo doncs, bastant, que està bastant bé i crec que, bueno, és senzill, però a mi m'agrada, la veritat. I tant. Res més, Carles San José, de San Josex, que tingueu molta sort aquest cap de setmana en aquest festival, que vagi tot molt bé. Recordem que està obertes les portes gratuïtament per veure'ls a tots vosaltres. Sí, sí. I ens quedem amb aquest tema de Girona al Japó, com dèiem, que vagi molt bé el nou disc també, eh? Molt bé. Vinga. Gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu. He sortit del cine i no sabia on era ni tampoc quina hora era. Tornava cap a casa pensant en tot això. Es pot fer una cançó d'aquesta sensació. La pel·li m'ha portat fins al Japó. He entrat en trànsit com quan canto una cançó. He arribat a casa i estava ple de gent. He hagut de tornar a terra immediatament. Rere cada gest dins de la mirada es veia clarament que estava a la parra. He entrat al quarto a escriure aquesta cançó. Cal aprendre a afrontar qualsevol situació. Quan vaig cap a la feina tinc un gran moment. Em trobo una noia que mira constantment. No li dic mai res i mira que m'agrada. Dintre del meu cap ja me l'he tirada. Però tot és mentida, tot és dintre del meu cap. He d'aprendre a afrontar tota la realitat. Vivint aquí, girone passat els meus moments i m'he sentit enganyat. Camino pels carrers mirant les cantonades i busques més diners per terra i aixavalles. Ningú li agrada veure que està perdut. A ningú li agrada dir que no hi ha futur. A ningú li agrada no saber on anar. A ningú li agrada dir que no hi ha demà. A ningú li agrada. A ningú li agrada. I un altre dels grups que tocaran al festival Van Robel serà el Chico con la espina en el costado, que el passat 2006 va publicar el seu tercer àlbum titulat Sol i Sombra. Si és una cosa, si una cosa caracteritza el Chico, són les ganes de tocar per tocar, perquè s'ho passa bé i punt. I una mostra és el següent tema que sentirem, que no forma part del seu últim treball, sinó que és una d'aquelles improvisacions que li surten a les tantes de la nit a casa i es decideix després a compartir amb la gent. Sentim una versió d'un tema de JJ Espaldamaceta, segons el Chico, i 3 minuts nocturns d'improvisació. Y ahora que la mierda ya me llega hasta los ojos, ahora que no hago otra cosa que limpiarme, ¿será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que también lloro? Y has venido guapa con los ojos inundados de cosas que has vivido sin estar yo a tu lado. ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que estoy muy solo? Y no me hagas preguntas cuando ya no miro atrás. Y no me hagas preguntas si la historia ya no es mía. Y tengo ganas de viajar un poco. Y tengo ganas de viajar un poco. ¿Será que estoy muy solo? ¿Y qué voy a enseñarte si me enseñabas tú todo? ¿Y qué vas a enseñarme cuando quiero que te largues? Ahora no sales ya nunca de mi sitio. Ahora no sales nunca de mi sitio. ¿Será que no te encuentras? Y ahora que los lazos ya no unen nunca a nadie. Ahora que no confiaré nunca más en nadie. Me necesitas solo por los ojos. Me necesitas solo por los ojos. Y a mí ya no me llamas. Y a mí ya no me llamas. Y a mí ya no me llama. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta. New York, I love you, but you're bringing me down. LSD Sound System, una de les revelacions del panorama electrònic dels últims anys, publica aquest 2007 un dels discos més esperats titulat Sounds of Silver. El projecte de James Murphy no només ha aconseguit el beneplàcit de la crítica i el públic, sinó que en els últims temps hem de dir que ha guanyat admiració de marques com Nike. I és que l'empresa de material esportiu els ha contractat per gravar un disc en exclusiva i LSD Sound System va contestar editant 45 minuts i 33 minuts, així es titula, un tema únic que es pot aconseguir exclusivament en forma digital. Nosaltres ara ens quedem amb el tema New York, I love you, but you're bringing me down, i és que està comprovat que els que més ens poden enfonsar són els que més t'estimes. Our records all show you were filthy but fun, but they shuttered your stores when you opened the door to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king, and so the boring collect, I mean all disrespect, in the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart, Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. And I'll take me off your mailing list for kids who think it still exists. Yes, for those who think it still exists. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe I'm wrong. All right. Si sí, de les quatre cançons que ha editat el grup amb el que ara continuem en tota la seva història, dues són uns hits indubtables i les altres dues tenen un nivell més que acceptable, hauríem de deduir que estem davant d'allò que s'etiqueta a vegades com una promesa. Parlem de Moving Units, que ja tenen discogràfica i està previst que durant aquest 2007 publiquin disc. Ara sentim Between Us and Them. Divendres se sent un murmuri a Ràdio Tiana. Parlem ara de més concerts d'aquest cap de setmana, i és que diumenge a la Sala Apolo 2, a partir de les 9 del vespre, tocarà Film, un grup procedent d'Atenes, per presentar el seu disc Angel B. Nosaltres ens quedem amb els teloners Film, que són uns barcelonesos que doncs, acaben de sortir, i amb ells doncs, ens acabem i ens acomiadem fins la setmana que ve, precisament amb una cançó, White Rice, que dedica a la cambrera del xino de la cantonada. Ens despedim. Fins la setmana que ve.